punxins. Radio Cornellà. Hi ha conversa codant de fria. No toques aquí, no toques ali. Põe as mãos para baixo para resistir. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí. Não toques aqui, não toques ali, mas dá uma volta para te distrair. Não coces a cara nem os teus cabelos, que ai o bicho anda por aí. Alguém atravessa a estrada, nem olhas nos olhos, que nunca se sabe. Tenta suster a respiração, mas anda um bocado, liberta a tensão. Depois deixa tudo à porta, nem toques na cara, cão e família. Lava os teus cabelos e ideias, e anda tenta pôr a conversa em dia. Lava os teus cabelos e ideias, e anda a tentar pôr a conversa em dia. Baixamos a música e hoxe vamos a ter unha grande primicia para todos os nosos ointes. O primeiro que vamos a facer é darlle a benvida ao noso correspondente, que en directo está aí aquí con nosotros, Xulio Simón. Moi boa tarde, Xulio. Hola, moi boa tarde. Benvido, moitísimas gracias. Coido que tes un convidado especial que ao outro lado do fío telefónico está a esperar a nosa... Bueno, hoxe temos que estou escoitando por aí que hai temporal en todos os lados, de neve, de choiva e tal, e aquí temos un día espléndido e parece ser que o antroido que vai estar así, ¿no? Sí. Xa, aquí en Pontevedra xa recibimos a chegada do rei Urco, como é habitual, que desembarcou para inaugurar estes festexos, ¿no? Vale, vale. Pero bueno, falabasme do invitado de hoxe. Claro, pois, claro. A cetrería foi unha práctica moi extendida na Idade Media. Sí. No 2010, pois a UNESCO declarou no Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade, cunha unha candidatura de moitas nacións, entre as que estaba España, tamén Arabia, Francia, Marrocos. Mm. E logo foronse incorporando outros países. Bueno, eu non sei, penso que aquí en Galicia o mellor non está tan extendida a súa práctica como noutras comunidades, como Andalucía ou pode ser Extremadura, digo eu, polo tema da vexetación, non? Que quizáis sexa complicada a caza con aves rapaces pola vexetación. Pero, de todas maneiras, temos un campeón de España, claro, que aquí veciño meu, que xa estivo máis veces no programa, e que teremos xa que quedar con el poutros anos, porque cada vez que se presenta pois queda campeón de España, vale, nalgúnha das categorías. Vale. Pois... Iñaki Orge, que xa nos debe de estar escoitando, penso, vale, eu. Vale, pois vamos a felicitarlo e ao mesmo tempo saudalo. Moi boa tarde, Iñaki. Hola, boa tarde a todos. Benvido, moitísimas gracias. Bueno, unha puntualización. En internet veño vendo que o teu nome, non sei se o están facendo ben ou se poñen ben, Iñaki Orbe. E Xulio acaba de dicirnos Iñaki Orge. Orge, sí, é Orge. Pois que modifiquen en internet, sí, está mal feito. Sí, está mal. Sí, é certo, teñen que modificar entre esas moitas outras cousas, pero bueno, sí, é Orge. Felicitacións, como acaba de decir Xulio, pero que tamén xas doeu personalmente. Moitas felicitacións por este ano, pero tamén en anos anteriores, que, según dixo Xulio, xa ves tendo moitísimo éxito en varias ocasións, non? Sí, bueno, a verdad que non se me dan mal os campeonatos de España, a pesar do que decía Xulio, o complicado que voar aquí en Galicia, sí, dada a orografía e o contexto xeográfico que temos, que temos uh-huh, poitos lugares onde practicala, está todo super sucio, e non temos a sorte de voar en sitios tan paradisíacos para a cetería como pode ser o sur de España, non? Claro. Pero bueno, aí estamos, sí. Bueno, quería facerche unha pregunta, porque os practicantes da cetrería pódese chamar falcoeiros ou cetreiros, é o mesmo ou non? Sí, básicamente é o mismo. Normalmente cetrería engloba todas as modalidades. Os falcoeiros, máis que nada, se dedican a altanería, a voo con falcóns, pero bueno, máis ou menos é un mundo para moitos que non controlan aínda este tipo de terminoloxía, para ellos sona todo igual, pero bueno, si sí se podería decir, os cetreiros e todos aqueles que practicamos o noble arte da cetrería, sí. Pois, noraboa, parabéns. Escoita unha cousa, outra pregunta que eu acompaño a Xulio, que ten moito que ver con esas aves que empregas, que algunhas son orixinais galegas ou son especiais, cuáles son as que empregas ti? Bueno, antes de nada, para a xente que non o saiba, evidentemente, como non podía ser de outro xeito, todas estas aves veñen de centros de cría totalmente especializados, con toda a serie de documentación que teñen que ter, evidentemente. E aquí en Galicia, bueno, aparte dos falcóns que temos, que sí que son orixinarios, moitos, bueno, son migratorios ou non, pero tamén voamos ou practicamos cetería dentro das modalidades que hai a nivel campeonatos, que son baixo voo e altanería, expuesta altanería con cans de mostra, está baixo voo con can, etcétera, pero bueno, as principales modalidades. E dentro do baixo voo pode ser pois con pequenas falcóns, con pequenas aves, con azores, ou con aves chamadas aguilillas de Harris, non? Estas son sudamericanas, proceden de Sudamérica, son primos lonxeos dos buteos que temos aquí, miñatos, lagarteiros ou como queiramos chamarlle, son da mesma subespecie, digamos, é unha das máis habituales para empregar, porque bueno, nos permite cometer moitos erros cando traballamos con elas, para principiantes e eso, cosa que cos azores non dá. O azor é un páxaro en baixo voo máis rápido que existe, son super primitivos, son super nerviosos, e se tes un erro na labor de placeo, de aprendizaxe, de traballo diario, e despois é bastante difícil corrixilo. Tes un en especial que parece ser que na internet, eu buscando a información, chamarlle narco, non? Que é un híbrido, non? Narco é un páxaro que me fixe dun criador vasco, sí. É un híbrido entre un falcón peregrino e un yankee, que é un cernícalo americano, vale? É un páxaro que fixen eu desde poliño, desde pequeno, e a verdad que está me sorprendendo. A sangre que teñen os peregrinos son moi alocada, e dalle ese punto de rapidez no vuelo, e de perda de medo a todo que se lle poña por diante. Pode ir a presas de perdiz, de codorniz, e incluso de presas máis grandes que a él, sí. Sigue, Xulio, que tiñas pendiente. Bueno, no, eu quería preguntar sobre o campeonato de España. No, é unha prova que se fai nun día ou vaise puntuando ao longo do ano? Porque, bueno, eu estive mirando, este ano houve alguna prova en Villarejo de Salvarés, en Madrid, pero que creo que foi onde quedaste este campeón, sí. Pero tamén houve en Llerena. Entón, falabas de distintas especialidades, o de baixo voo con Harris... Sí, vamos a ver. Ata o Campeonato de España normalmente se celebraba o que era, por un lado, altanería, que son falcóns, que se celebra nun sitio en unha data, e despois o baixo vuelo, incluindo azores, harris, pequenas aves, en outro lado. O que pasa é que, bueno, este ano, como hubo eleccións aí a Real Federación de Caza de España, pois se desvirtuou un poquinho o tema, fíxose o vuelo, baixo vuelo azores en Llerena, baixo vuelo Harris e pequenas aves en Villarejo de Sabanés, que é onde quedé o campeón con narco. Sí. Polo que me dicías, os campeóns de España son aqueles que ganan os seus campeonatos autonómicos nas súas respectivas autonomías. É dicir, narco quedou campeón galego este 2024 en Cospeito, Lugo, por eso se clasificou para o de España. Vale, entonces entran de cada categoría, 3 ou 4, dependendo, son os que compiten no de España. Non é unha prova aberta, digamos. Sí, sí. Bueno, é importante a destreza da ave, está claro, pero tamén a habilidade do cetreiro, pero todo iso hai que traballalo, non claro, se consegue... Entreno. Exactamente, ¿no? Esto... hai dúas maneiras de traballalo, hai dúas formas, ou é como entendo este tipo de traballo coas aves, non? Unha é a física, como a todas nós, que necesitan ir ao gimnasio para estar fortes, para dar unha boa batida de no voo, e depois está a psicolóxica, que por exemplo, cos azores é bastante importante. Cando falo de na psicoloxía coas aves rapaces, me refiro a que non collan malos xeitos cando traballas con eles, que teñen unha mecánica, que teñan unha rutina diaria de traballo, de musculación, para que despois darlle todas as ferramentas disponibles á hora de soltarlle unha presa, poidan usarla, evidentemente. Entonces, ese traballo constante que tens que ter, tamén, ao mellor, tamén te axuda o feito de que seas tamén profesor nese aspecto. Quero decir que terás alumnos que aos que lle das clase tamén con respecto a cetrería ou non? Sí, bueno, a ver, eu fui mestre moitos anos, pero agora xa non é certo. Agora aprobei unhas oposicións xa fai 26 anos na función pública, na seguridade pública, e traballo na Administración de Seguridade Pública, pero bueno, este mismo traballo me permite que eu poida entrenar todos os días, non? O sea, o mellor tamén te sirve para no propio traballo para buscar ou para facer algún tipo de cousa especializada na seguridade, non? Bueno, a ver, as aves rapaces en relación a temas de seguridade pouco está avanzando. Se están empezando a utilizar para o tema de control de drones. Por exemplo, claro. Por exemplo, pero están máis ricadas a outro tipo de facetas en aeroportos, de controlos de control de fauna, en vertedeiros, e incluso nas grandes cidades, ora hai cantidad de especies invasoras, sobre todo nas zonas do Mediterráneo, por aí, sí que se están utilizando xente, cetreiros, bueno, que teñen empresas e se dedican a control de fauna en eses aspectos, en no ámbito portuario, bueno, en ese tipo de cousas. É dicir, a cetrería, máis que caza con aves rapaces, tamén ten moitísimas outras utilidades, vamos, claro. O sea, outras mencionaches a caza, quere decirse que tamén na caza tamén te solicitan, tamén te piden participación, non? Bueno, a ver, non é que soliciten, a cetrería é eso, a cetrería é cazar con aves rapaces. Claro, claro. Normalmente nos vamos a cazar, moitos levan can, pero bueno, é unha modalidade de caza, unha modalidade deportiva de caza, por lo tanto, en vez de cazar con escopetas, que a mí non me gusta, para nada, pues se caza con aves rapaces, que é unha caza moito máis selectiva, animal contra animal. Na gran maioría dos casos non soe haber sorte coa caza, pois porque a caza real é complicado, porque primeiro aquí en Galicia xa pouca caza hai, segundo os cotos tampouco están moito pola labor. Aquí en Galicia nos temos a sorte de contar co coto de Terrachá, onde hai moitísimas hectáreas destinadas exclusivamente para practicar a cetrería, e eso por as que vivimos aquí pois é unha moi boa nova, dado que, bueno, pues que podes voar sin ningún problema. Que aquí, cando vamos polo monte, sempre temos problemas cos cazadores, claro. Os cazadores non están educados en este tipo de cousas, lles costa entender, non, o que é a cetrería. E depende dos cotos tamén. Eu coñezo un coto, que é o coto de Xares, por exemplo, que é un coto especializado, moi especial, que está completamente vallado, e o mellor, pois, aquel pode ser, pois, especificamente especial para poder facer algún tipo de... Sí, a verdad que é complicado. Os cetreiros co tema dos cotos temos complicado. Por eso digo que temos moita sorte por contar co conto co cotor Terrachá en Cospeito, sí. A verdad que sí. Despois hai outras zonas, como Xinto de Limia, que é unha zona tamén moi chá para poder practicar, lances bonitos. Pero bueno, salvo esos paraísillos, digamos, que temos aquí en Galicia, o resto é donde vou, que no Salnés, complicado, porque teño cantidad de viñas, de parras, de millo, de todo. Entonces, complicado. Os pásaros están obrigados a darlo todo nos primeiros metros, senón é complicado. Sí. Mira, para iniciarse na cetrería te recomendabas a guía de Harris. Sí, os que os principiantes que lle guste o mundo que irán conectar con estas aves, bueno, primeiro xa ten que estar moi seguro de facelo, isto non é un can, isto si te metes en isto, bueno, a mí me cambiou hasta a forma de vida, a forma de como vistes, hasta o coche que tuve que mercar un todo terreno para andar polo monte. Claro. É dicir, se cambia todo, isto non é hoxe non me apetece pasear o can, isto tes que voar e voo os 365 días do ano, excepto 3 meses no verán que están facendo a muda, que cando se meten en, bueno, en grandes aviarios, donde se lles dá a tope de comer, para que cambien a pluma, en setembro ou outubro, volver a sacalos, en volver a empezar de cero, a muscular, a traballalos, e poder telos en plenas condicións para volver a caza, a competir. Que outro tipo de material se necesitaría para empezar? Bueno, un kit básico de cetrería, primero asumir que vas a ser cetreiro, que eso xa é bastante. Eso xa é bastante. Despois, pues nada, unha luva de coiro, un banco para tela ave, un sitio onde resguardala no inverno, hai aves que sí poden estar que poden aguantar os invernos que temos en Galicia, hai outras que xa non, que teñen un límite de peso máis complicado, porque, bueno, a cetrería para voar se traballa cos pesos das aves. Entonces hai aves que poden aguantar invernos fríos, un cambio de temperatura moi radical, e hai outras que non, as pequeniñas aves, sobre todo, que teñen un metabolismo moi rápido, si non estás, as aves hai que pesalas todos os días, sempre. Eu peso as aves antes de voar as peso, despois de voar as peso, para saber en que pesos me van ben, en que pesos traballen, etcétera, etcétera. Pero bueno, un equipo básico de cetreiro, primeiro é saber onde te vas a meter. E despois leer moitísimo, informarte antes de coller un ave. Porque unha vez que tes ave no puño, despois estás ti máis ela, nada máis. Si tes a sorte de ter un cetreiro acompañado que te poida guiar, ben, pero despois, si faz malas cousas, eso non ten remedio despois. Ten algún perdona, Xulio, quería preguntar se ten algún perigo especial, quero dicir, si, aparte de que tiñas a luva, quero dicir, ao mellor o paxaro pode resultarse agresivo contigo mesmo, se non te comportas como é debido. Pois sí, podes, eso sobe pasar cando faz unha mala, un mal placeo é cando acostumbras a ave a todo tipo de sons, a coches, a bicis, a motos, a música, a todo, ese é o que se chama placear, que é a primeira fase do adestramento, cando ti acostumbras a que perda os medos normalmente. Entonces, esa fase, se a faz mal, despois se o día a día non faz as cousas como as debes, lle causas manías ao páxaro. Por exemplo, claro, cando vas a sacar a man con un trociño de comida, pois igual che bota a man, porque en algún día o mellor ya sacache sin querer, este tipo de detalles. Entonces, hai páxaros que están mal feitos e que sí que poden convertirse en peligros, porque claro, che poden ir lanzar a cara. Normalmente non sabe pasar, todos sí. Normalmente, pero claro, bueno, hai algúns que sí que lle pasou, sí. Preciosa entrevista que estamos a dar. Saber yo aprender, claro que sí. Escoita, tamén tendes algunha forma de chamalos directamente, porque a mellor pódense, digo, bueno, pues ahora van a tomar un descanso de arriba de un piñeiro. Sí, vamos a ver, eso se traballa sempre nas fases de polo, se traballa con a chamada sempre co estímulo freudiano, é dicir, estímulo-resposta. Eu che toco o silbato porque che vou a dar unha picadinha. Entonces o páxaro ven porque sabe que vai a comer. O páxaro solo come no teu puño, ou debe comer solo no teu puño. Despois hai outros utensilios, outras ferramentas, que nos chamamos un señuelo, que é un cacho de coiro que imita unha presa real, vale? Aí lle metemos un trociño de carne, o enseñamos a que coma aí, e a cebalo aí. Cebar é darlle toda a comida que poida comer nese día, vale? Entonces, él, unha vez que asume que o señuelo é donde vai a comer, é cando despois en pequenas tiras de 20, 15, 30, pois como se traballa ese a forma de recuperar un páxaro. Un páxaro ben feito normalmente toca su silbato e che ten que vir o puño. Desde onde sea. Fantástico, fantástico. Moitas veces van controlados tamén por un transmisor, non? Eso sempre, por lei é obligatorio terlles un emisor GPS, que ora xa sai de bastante a telemetría que agora non é a que fai 10 anos. Ti no teu móvil ou nun receptor estás controlado, controlando a posición donde está a ave en todo momento. Si algunha vez no voo, pois pues, ataca outra ave salvaje ou que sexa, ou se asusta polo que sexa, se van, pois pues, ti en todo momento sabes a posición, non a recolles en ese momento, hasta que lle pase ese susto, a recolles o día siguiente sabendo onde está. Eso sería complicado perder un ave. Decías que eran moi importante as lecturas que sí. que se poden facer, que me acaba de meter o gato diante. bueno, sí. Deixaba falar. Digo que é moi importante as lecturas que hai que facer sobre a cetrería. Eu lembro un libro que creo que foi moi importante para os cetreiros, sobre todo de fala de española, que era O arte da cetrería, de Félix Rodríguez de sí. la Fuente. Mm. Félix Rodríguez de la Fuente foi o noso máximo influencer, ainda sigo sendo para min en especial, porque me repaso todos os seus documentales, sobre todo os enfocados ás aves rapaces. Foi un dos precursores da cetrería en España, foi o que diseñou un poquinho o que é a cetrería hoxendía. Mm. Para min, bueno, pues, digamos, o maestro de todos os cetreiros. Mm. Despois, toda a biblioteca que ten de, en canto a aves rapaces, bueno, unha xoia, é obligatoria a lectura para todos os cetreiros antes de ter un ave. Despois está Nick Fox, está, bueno, está moitos cetreiros e moitos de fora de España tamén, de con bibliografía super recomendable, e incluso que é casi de obligada a lectura, porque van a, o sea, che están contando que eles viviron xa experimentando con aves rapaces que tiña non viviches, entonces é unha maneira de adiantarte o que che pode pasar se si faz unha cousa ou outra. Sí. Bueno, eu tiña ahora preparado, ainda que xa tocamos un pouquiño, o tema do control de aves nos aeroportos, porque ahora cos drones, cos hai tamén ahuyentadores láser, dispositivos sonoros, que ao mellor pois van pouco a pouco apartando un pouco o tema da cetrería deste traballo, non, nos aeroportos. Bueno, eu creo que é algo complementario. A cetrería sempre vai estar aí. Ainda esta semana se renovou un contrato dun compañeiro no aeroporto de Santiago. Mm. Sí que teñen dispositivos acústicos, dispositivos sonoros, dispositivos lumínicos, pero a cetrería é algo fundamental. É dicir, a presencia de aves nos aeroportos é a única maneira fiable que tes de ahuyentar bandadas de estorninos, de gorrións, calquer outro tipo de ave nos portos, gaviotas, etcétera, etcétera. Si siguen contratando xente que practique cetrería nos aeroportos é porque funciona. Sí, e é a máis ecolóxica 100%. Totalmente. Precisamente aquí no Baixo Llobregat os payeses que chaman, pues, contratan precisamente a cetreiros para ahuyentar e espantar as torcaces que lle enchen de bueno, que tan pronto como sementan as torcaces recollenlle casi toda a colleita, casi toda a sementa. Sí. Ademais, estálle prohibido disparar, o sea que lógicamente a cousa máis ecolóxica existe precisamente empregar eso. Tamén traen algún que outro, son grupos que teñen aí, que hai aí no Prat de Llobregat, que empregan ballestas coa punta roma, pero que lle cobran moito máis que lle cobra o cetreiro. A ver, a cetrería unha ferramenta, digamos, por chamar de alguna maneira, disuasoria. É dicir, o feito de que haya aves voando, aves rapaces voando, impide que se acerquen bandadas de outro tipo de aves que non queren que estén nesa zona. Entón, ecolóxico 100%, vamos. O sea, máis ecolóxico claro, que isto, claro. Non hai nada, vamos. Claro. A ver, que o fundamental é a xestión, digamos, do hábitat, non? Pues, exactamente. Intentar que as aves pues, non atopen ali alimento ou auga nos arredores dos aeroportos, que moitas veces foron construídos en sitios pouco axeitados, non? Exactamente, sí. Bueno, aquí teñen problema, é problemático en Barcelona precisamente polo desaugue, digamos, o río Ebro, que o digo o río Llobregat, que está cheo de grandes, de moitísimas aves, non? Pero que en realidade pois, bueno, é importantísimo que xente como a ti, Iñaki, pois siga cultivando ese grande arte, porque en realidad é un arte, non é un ser un cazador, sino que é un arte poder criar e poder non sei, ensinar a esas aves que son, ademais, preciosas, dan grandes satisfaccións, non? Sí, totalmente, totalmente. A vinculación, bueno, son sentimentos que eu jamais poderia explicar, é dicir, a vinculación que teño coas miñas aves non a teño con meus cans, é distinto. O sea, as aves non che dan ese o que che dá un can. Totalmente son sentimentos moi distintos, pero aínda así, para min, bueno, pues é o mellor momento do día para min ir a voar os bichos. Non hai outra cousa como eso, sabes? O sea, esto a min me vincula moito á natureza, que é o meu destino. Estar na natureza, claro. Escapar desta urbe, desta ecosistema que se está generando ahora, que van a vivir novas xeracións. Ríos. Bueno, un grande, non sei, quizáis algo que che preocupa son eses muiños de vento que hai por na montaña, non? Sí, bueno, esos son dos grandes problemas que ten, pero non para a cetería en sí, sino para as propias aves rapaces de toda España. Es decir, hai cantidad de mortes, buitres lonados, o sea, águias reales, escudas, o sea, perdiceras, cantidad de mortes de aves rapaces por culpa de esas grandes monstruos, nadie fai nada, o sea, é algo que non interesa. Bueno, pues non vou dar a miña opinión sobre o tema porque non procede ahora, non? Pero quero decir que esos son hándicaps que están aí, entre esas outras muitas cousas. Que pouco a pouco están contrapoñendo a labor de outros naturistas, digamos, que intentan que pois eso, a cantidad de cartos que se gastan en investir zonas de cría, da guía real, etcétera, zonas de tal, despois nun monte meten unha plantación de ventiladores destos, de distintos, pero a ver, de que vamos, carai. O sea, pero bueno, pero algún susto te terás tido, o mellor que tardou en volver a águia o azor, ¿no? No, eu por zonas, eu en ese aspecto son bastante precavido. Eu por ese tío, eu si sei que hai unha zona con muiños de vento, xa ni me acerco, vamos. A maior preocupación que podo ter eu aquí, normalmente, son os postes de alta tensión, que tamén sí. Morren moitas aves aí, e intento tamén evitarlas, pero bueno, queiras que non, en algún lado, cando faz así voos largos, pois sí que pode ter a mala suerte de pousarse aí, pero bueno, son cousas que poden pasar entre oitas moitas, porque isto nun lance, por exemplo, practico moito na nosa zona, no Salnés, hai unha zona de plantación de albariño, ali na zona de Meaño, San Xen, todo por eso hai un coto libre, un coto permanente que está cheo de cornejas, bueno, sei como chamades aí, grajillas, supoño que sí. En castelán. Bueno, acaban coas plantacións de millo, de claro. cando están os acios do viño, do albariño, sacando as súas primeras uvas, acaban con elas. Entonces nos pidiron, bueno, unha prensa todo, os cetreiros, por favor, que pasásemos coas aves para espantalas, como mínimo. Sí, sí, entonces nos solicitamos un permiso á Xunta de Córvidos, bueno, eu vou cazar, ainda fun onte a cazar cornejas por ali, que son moi complicado cazar cornejas, porque son moi listas, pues claro. Son aves gregarias, actúan en comunidade, pero bueno, o feito deses vuelos, a efectos disuasorios, fai bastante. Bastante. Xulio, algunha cousa máis para o noso grande mestre, porque bueno, estamos aprendendo, non? Sí, bueno, creo que anda un pouco liado hoxe no traballo. Vale, pois pues entonces simplemente ti mesmo, ti mesmo. A parte da cetrería ten tamén un núcleo zoolóxico, ten pues cantidad de aves. Sí, a ver, eso é unha cuestión de permisos, evidentemente, como non pode ser de outro xeito, hoxendía, bueno, a esta lei de benestar animal tamén fixo que cada día este máis complicado ter este tipo de especies en cautividade, porque estamos sometidos a unha presión administrativa tremenda. Evidentemente, no, eu xa teño un núcleo zoológico para ter estas aves desde fai bastantes anos, bueno, eso implica, bueno, pues un certo desgaste, porque, bueno, pues cada vez que che chega un ave, evidentemente ten que estar en cuarentena, pues pois te la quedas de alta no regea, te lo quedas de alta na tua comunidade. Hai unha sobrealimentación da administración que non axuda absolutamente a nada. Podríase facer mellor de outros xeitos, pero bueno, é o que temos agora, coa risca que temos agora, e temos que adaptalas, non... neste mundo da acetería non hai outro camiño que ir dentro da legalidade, cada pásaro coa súa documentación, permisos para voar, permisos para soltas, o sea, é unha locura, pero sí, conseguín o meu núcleo zoolóxico e aí estamos, sí. Muy bien. Bueno, Xulio, que estamos incomodando no. Mellor demasiado, pero ti mesmo... No, para nada, lo que pasa é que me colleche desde un día laboral. Estamos en pleno operativo carnavalesco, vale, aquí agora. Claro. Fixen un receso para atenderlo, sí. Esta fin de semana é complicada polo tema do antroido. Sí. Pois nada, eu pola miña parte darche os parabéns. E xa case quedar para o ano, claro. Sería o quinto campeonato de España. Sí. Que... A ver se non coincidimos con que este máis ou menos ocupado, non? A verdade é que, sí. que aínda quedan cousas no tinteiro que preguntarlle. Algúnas delas é que tipo de alimentación para poder aumentar esa musculación, como di él, ese bo que é fantástico, que a guía, eu xa asistí en algunha ocasión en espectáculos que precisamente mirando o Douro, que hai un non sei se coñecedes ese, hai un espectáculo que os portugueses teñen aí constantemente para poder, e o bo da guía esa Harris é fantástico, non? Ese planeador, non? Que... Sí. Pois se resumo un poquinho así, falando da alimentación, normalmente non é a mesma alimentación cando están en muda, que hai que darlle moitísima proteína, rata, codorniz, paloma, etcétera, que cando estás en vuelo, que limitas un poquinho máis a proteína, bueno, para controlar máis os pesos, darlle máis pito de día. Toda esta alimentación vende empresas que se dedican a alimentación non de consumo humano, sino a alimentación animal. Eso sí, todo congelado, non pode ser de outro xeito, para evitar enfermedades, etcétera. Bueno, é o que temos disponible. Hai varias empresas en España, La Vial, Biobán, San Lorenzo, hai moitas empresas que se dedican ao reparto deste tipo de alimentación. Normalmente son caixas de codorniz, caixas de pito dun día, de rata congelada. A rata para as aves rapaces é como para nós un chuletón de boi. Carai. Porque é proteína pura e dura. Entonces ellos só dan rata cando están en época de muda, porque para que engorden ben e fagan o cambio de pluma perfectamente, están en plenas facultades. Despois, para queimar toda esa grasa que sobra, poñelos a tonificar e a sacar músculos. A grandes rasgos, vamos, un poquinho a alimentación, pois, que se soe dar. Pois, Iñaki, eu agradecerche moitísimo este traballo de información e de ensino que recibimos de ti. Bueno, o único que che pediría, así, a nivel particular e personal, si tes a ben facer algunha foto de non sei, dun bo ou de algunha das túas aves, pois para poder publicarla nas nosas redes. Sin problema. Mándellas aí a Xulio, que despois Xulio compártea con nosotros, seguro. Perfecto, pois xa, non, por eso non tenes problema. Videografía, fotografía, as que necesitedes. Pues, e cando que irades, xa sabedes que con chamarme non hai ningún problema. Agradecerlle moitísimo, verdad, Xulio? Sí, a verdade que bueno, estou un pouco informado porque teño bastante contacto con él. Sí. Sempre me gustaron as aves rapaces, pero eu entendo que hai que dedicarlles moitísimo tempo, bueno, que che priva de facer outras cousas, non? Porque sí. Sobre todo coa cantidade de aves que ten ela, que, como decía, ten que voar todos os días, non é hoxe vou nos voar, a semana que ven non, e tal. Uh-huh. Sí, todos os días. É como agricultor, case, non? Casi, sí. O que pasa é que aquí non che dá... O agricultor ainda disfruta do que produce. Sí. Aquí poca cousa, aquí é todo gasto, porque a comida cada día está máis cara, e, bueno, é todo... Pero, bueno, a ver, evidentemente é unha actividade que fago porque me flipa, me encanta, e mentras poida levar a cabo, pues seguirei, vamos, o sea... Pois, o dito, Iñaki, moitísimos parabéns, moitísimas felicitacións. Moitas gracias. Bueno, pois agradecerche que este ensino que tivemos hoxe, hasta outro momento. Hasta cando que irades, moitas gracias por contar. Vale, Xulio. Unha aperta. Vale, ya que hasta pronto. Hasta luego. Venga, un aperto a Xulio de compañía. Gracias. Bueno, Xulio, foi un momento extraordinario e agradabilísimo. Os nosos ointes están nos felicitando, algúns desde Suiza, como acabo de comentarte, pois están disfrutando, estiveron disfrutando con nosotros desta conversa tan entrañable e agradabilísima. Bueno, que eu vive moi perto aquí da miña casa, entón estou bastante contacto con él. Encántame ver como traballa coas aves. Ti tamén tes unha, non? Ti tamén tes unha Harris, non? Sí, pero bueno, sí, estou en iniciación desde hai anos, pero bueno. Pero disfrutas tamén con ela. Bueno, aquí a de Harris, como comentaba él, é moi fácil de traballar con ela, e é a única, creo, a única ave rapaz que caza en colaboración con outras. Unha cousa curiosa. Muy bien. É unha ave moi tranquila, que non lle tes que poñer a caperuza esta. Muy bien. Bueno, Xulio, que moitísimas gracias por o contacto que nos fixeche hoxe, por a conversa e entrevista entre tres, non? Bueno, no, pues, gracias a vos, que non sempre podo estar en directo, sí. Pero bueno, sempre que poido, pues, vos mando a unha colaboración. Moitísimas grazas, Xulio, que teñas un bon entroido e unha feliz semana, ou hasta que máis vernos, como solemos decir en Galicia, non? Moi ben, beso, que saúde, que canto merlo. Exacto, que siga cantando, veña. Unha aperta grande, Xulio. Vamos a despedir a Xulio con música e seguimos aquí, veña. Che ven e canto custou, estou seguro que o noso tempo chegou. Cara un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos los muros do poderoso que nos nejó. Tantos años escuros, maldita peste que gobernó. Estou seguro que o noso tempo chejó. O noso tempo, saca pra fora o que levas dentro. Sempre o fixamos por sentimento. Creamos arte do sufrimento, para poder avanzar lento. Vimos cantarlo e bailarlo lento, e disfrutar de cada momento. Para esquecernos de ese lamento, volta de novo danzar. Pasa noite, faise de día, ao final sempre se lía. Alma chea, carteira vacía, sempre xuntas en prometía. Camiñando cara a utopía, despaciño sempre chegou. A miña xente como ría, porque o noso tempo chegou. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexou. Volto poder sentir todo ese estilo, todo ese